inima mea. Sunt mereu o umbră a ta și tot ce îmi doresc e doar să te iubesc. Oare și tu ai putea în ploaie să aștepți doar ca să mă privești? Sunt mereu o umbră a ta și tot ce îmi doresc e doar să te iubesc. Oare și tu ai putea în ploaie să aștepți doar ca să mă privești?